Akinyo wada, baby my wendi. Akinyo wada, baby my wendi. Mosna mama, pewa yoani solo. Mosna mama, pewa yoani solo. Jabe. Jabero wada, imani kamara. Nyaro yugis, pende wana nere. Mi aparo, kali duogi nena. Mi aparo, kali duogi nena. Nyajomoko. Baby, go away.